Wszystko jest w naszych rękach. Dobre pomysły wymagają rozwoju. Przyszłość tego nawet nie wiesz, ile znaczy dla mnie. To jest nasze. Do tej muzyki mam stosunek raczej negatywny. Negatywny.